teva música. He said, are you serious? I tried, but I can't figure out. I've been next to you all night and still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say, escolta'm, no sé si saps, però a la Reaction 5 celebrem els 25 anys de la connexió L'Alp 2500. Sí, el dilluns 30 a partir de les 4 de la tarda a la Molina han preparat un munt d'activitats per celebrar aquesta data tan especial. I atenció, perquè l'Héctor Huguet hi serà a partir de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit amb la millor música de Reaction 5. A més que també estarà acompanyat, ben acompanyat, en Jordi Cova, sí! Que el tenim per al Ja Tardes, doncs també hi serà per allà amb l'Héctor Huguet per celebrar junts aquests 25 anys de la connexió L'Alp 2500. Recorda, el pròxim dilluns amb Reaction 5 en directe des de La Molina i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Els Reis ja no escolten Nadales. Escolten Reaction 5. Mama, sota l'ombra d'un arbre, no queden núvols que em vinguin a veure. Passa la tarda pensant-te i és molt dur només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i les penes d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot són risses, alegries i les penes d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em capen més cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre. I de fet te la canto totes les cançons que tu em dedicaves. I si no estàs m'aguanto i algú altre em donarà l'amor que ara em falta. I la vida que fa tantes voltes que giren i no s'acaben. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i la pena, d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. De sobte tot són risses, alegries i la pena, d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. Solucions i no problemes.

teva música. RAC 105. Música. No podràs canviar d'emissor. Som la teva música. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out the sunroof. Cançó d'aquelles divertides que sempre entren bé, a qualsevol hora del dia, això t'ho poses i vinga, ale, gresca xerinola, sí. El so de Nicky Jura amb el seu sunroof, ah, que mola, sí, a tope. Ai, ai, ai, ai, com anem? Va, salutacions d'Enric Font, atenció perquè en una estoneta ens ve de gust recuperar l'essència dels 21 Pilots. Farem sonar el seu Ride, però abans, novetat de la setmana. La més recent dels búhos, que estan que no paren i ens porten això. Hem vingut a jugar. Llevar-me pel matí i saber que tinc vacances. Anar-me'n a dormir i notar com tu m'abraces. Veure com em posa cors. La persona que m'agrada és Nadal i som tots. I tenim galets de l'àvia. Muntar una escapada a aquella ciutat somiada. Estrenar una cami nova i sentir que estàs de moda. Arrencar festa major i saber que venen dies de desfase, germanó, d'emocions i alegries. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament. Cremar cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. La nova temporada de la sèrie que m'agrada. Que no calgui dir res, si ens parlem amb la mirada. Trobar un amic de veritat que fa temps que no ho veia. Ara el món potser ha canviat, però seguim sent els de sempre. L'energia que traspassa si ens abraça algú especial. I la pau de tornar a casa després d'un gran festival. Sentir aquella sensació quan s'acosta Sant Joan. De voler menjar-te el món amb tot l'estiu per davant. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament. Cremar cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. La cosa més senzilla, aquell moment del dia. Si estàs atent l'atrapes i t'omple d'alegria. La cosa més senzilla, aquell moment del dia. Si estàs atent l'atrapes i atura la vida. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més, m'agrada viure-ho així intensament. Cremar cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a teva música. In the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's okay. This is The Weeknd. Hey, I'm Shakira. No podràs canviar d'emissora. Hola, sóc la Rosalia. I am Harry Styles. I'm Pink. Som la teva música. M'agrada aquesta cançó perquè la fan servir en alguns memes aquells, que hi ha cabres cridant i aquestes coses, sí. Cançó de les mítiques que ens portava Taylor Swift recuperant un altre èxit de la nord-americana que ens motiva aquesta tarda de dissabte, com sempre, amb la teva música. Què tal, com estàs? Va, som-hi! Que anem amb Bon Jovi, en aquest cas al costat de Pitbull. Qui ho diria que s'unirien per fer això? Mira! Sinatra your way and have it's no my fear. teva música. RAC 105. I saw the fire in your eyes. De 6 a 11 del matí... Hi ha una notícia que el va treure el diari The Sun. El 2016 va publicar que les dones, en un futur, l'any 2025, acabarien tenint més sexe amb robots que no pas amb homes. Què dius ara? Sí, es van aventurar, van fer un Nostradamus, no? Sí, i de fet ara hi ha molts usuaris de Twitter homes, estan fent el compte enrere, no? Van dient, merda, ens queden, què, 9 dies per, sí, aquest... per perdre la batalla als robots. Home. Espera't un moment, perquè no, això t'ho lligo amb una altra notícia, que és que el 20 Minutos llegia... Ah, ara anem a diaris prestigiosos. Que les factures del penis augmenten significativament... Les fractures. Sí, he dit factures. Sí. Les fractures del penis augmenten durant les festes de Nadal. O sigui, et relaxes... Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya. RAC 105. 1, 2, 3, 4. Y ya cansada de estar apagada, decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos también, yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pasé rico soltera. Shut up. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya en la arena sobre la toalla. Ese plancito nunca falla. Soy pa' su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal. Pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal. Pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo lo que quiera, se pasa rico soltera. M'encanta aquesta filosofia que ha agafat darrerament Shakira, que jo crec que li pela una mica tot. Però s'ho passa bé, escolta'm, sí, soltera, a tope, sí, no, no para. La teva música. Amb Enric Font. Hola! Vagim a iniciar aquesta última horeta juntets. Salutacions a l'Enric Font, res, sí. Passen uns minuts a les 8, però encara tenim moltes per repassar aquesta tarda. Tan xula i tan fresqueta, també, que... Parrasqueta, va, que arriba Aitana amb Zoilo. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go go go, tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amour, amor es mío, solo quiero comerte. Cuando te veo, mamá, como Fórmula One. Paso de 0 a 100, contigo implosioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime. Parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles.

moment aquell, que se li acaben les piles, s'esgoten. És una mica chiquito, horn, no cuida. El treball de Chaperone amb aquest Good Luck Bakes. És que em ric jo mateix, és que... Més penós no pot ser, ja ho sé. Va, salutacions a l'Enric Font. Seguim amb moltes. Atenció, perquè ens ve de gust recuperar. Mira aquesta. Una de les primeres de Justin Bieber. You know you love me, I know you care. Quiero comerte otra vez, juro que no. la teva música. És lo millor que hi ha. Dance. This is Calvin Harris. Hola, Rex and Sí. M'encanta l'Ocer Radio. Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus. Like same scene. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning. Oh, my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, I'm popping like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. One day you hit and you close. Telling me lies and it's killing me slow. La teva música. Vespres de bohèmia i d'il·lusió. Jo no m'atrapo en la raó de com et vas poder oblidar d'allò. Busco però no hi trobo explicació. Només la desil·lusió de tots aquells petons tan falsos. Jo ja no sé com oblidar-te. Que ens porta Mamaduixa amb aquesta nova versió de Vespres de Bohèmia. A més, una de les referències que trobes en l'últim disc de la Marató de TV3. És que és enèrgica i, a més, carrega les piles a tothom. Sí, sí, sí. Va, que això és a RAC 105, com sempre, amb la teva música, animant-te els caps de setmana, amb bones propostes d'aquestes que et fan bellugar els malucs a un ritme de vertigen, com és el cas de la que estem escoltant. És que, déu-n'hi-do. Va, anem amb més. Moment de Camila Cabello recuperant el seu Havana. Vinga, va, puja volum. I ben amunt. Havana, una nana. Mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi, fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, em cremi, fes-me creure en tot, sort en tinc de tu. Necessites nous propòsits d'any nou? Sí. Escolta cada dia RAC 105. Bones festes! Always say you love me, but you always make it all about you, especially when you've had a few. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next to have to put up with you. Oh yeah, worked on myself, opened my eyes. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. But with you, it's always my fault and your short views. Just like a time bomb, and I think you should take a second just to look at your reflection, baby. I'm the bad So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Voldria estar millor i cada dia estic més a prop de caure en l'abisme. Les indirectes no van arribar i jo directament vaig acabar per fer-me invisible. Xerinola, càrrec dels de València. Sí, són la Fúmiga, Déu n'hi duret. Canya amb la més recent, Rebobinar. Sí. Nosaltres no rebobinem perquè si no seria un bucle ja. Va, seguim avançant. De seguida, els Coldplay amb We Pray, entre altres també, una mítica d'Amy Winehouse. Abans, una ben rítmica de Riton versionant Nena Clawlers amb el seu Friday. Be over this by now, yeah. It's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday's

La veu de Teddy Swims, en aquest cas amb un altre èxit del nord-americà, The Door, The Door. Va, amb això que ara sí que tocaré el 2, que ja va sent hora, Sempre és un plaer estar al teu costat, faci el que faci. Sí, aquí a tope. La teva música amb Enric Font. Vinga, va, que en una estoneta per aquí tens el Héctor Huguet amb més bon rotllet i el ritme de la nit, Sí, no para, no para. Sempre repassant els bons èxits del dance de tots els temps, sí? Va, jo toco el 2 i demà crec que no hi torno. Per fi. Apa-li, xau, pescau. Change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, don't be shy, shy, shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. You call yourself beautiful. Wanna get emotional. Oh, mm-hmm. Follow me, reason now. We could work a miracle. Oh,

Quantes nits inoblidables has viscut? El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105. Fins a les 12. El ritme de la nit. Just to do ahead now, because he cares, y'all. Her nail wouldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money, like,